To program Trzecie Polskiego Radia, poniedziałek, 9 października, jest 9. Anna Saleśna-Sewer. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Rosja wita Polskę na mundialu. Nasi piłkarze zagrają na Mistrzostwach Świata po 12-letniej przerwie. Trzy kolejne osoby zatrzymane w związku z reprywatyzacją w Warszawie. Wśród nich jest była urzędniczka Ministerstwa Sprawiedliwości. Premier Hiszpanii ostrzega szefa rządu Katalonii przed jednostronnym ogłaszaniem niepodległości regionu. Za dwa miesiące poznamy rywali biało-czerwonych na mundialu w Rosji. Podczas losowania w Moskwie 1 grudnia Polska będzie w pierwszym koszyku. Nasi piłkarze awansowali do finałów Mistrzostw Świata z pierwszego miejsca w grupie. Wczoraj na Stadionie Narodowym w ostatnim meczu eliminacyjnym pokonali Czarnogórę 4-2. Rosja wita Polskę na mundialu. Tak kończyła się większość relacji rosyjskich komentatorów sportowych. Rosyjscy komentatorzy sportowi chwalą polskich piłkarzy za waleczność i pomysłowość w grze. Przypominają, że Robert Lewandowski obok Cristiano Ronaldo to obecnie najlepszy zawodnik w Europie i po niedzielnym meczu z Czarnogórą najskuteczniejszy strzelec mundialowych eliminacji. Zdobywając 25 punktów w grupie z przewagą 5 oczek nad kolejną drużyną, reprezentacja Polski pewnie awansowała do Mistrzostw Świata, napisał portal Gazeta.ru, zamieszczając wielkie zdjęcie Roberta Lewandowskiego. Przy okazji rosyjskie media już przypominają, że przyszłoroczny mundial zostanie rozegrany na 12 stadionach w 11 miastach Rosji. Pierwszy gwizdek zabrzmi 14 czerwca, ostatni 15 lipca. Mecze otwarcia i zamknięcia Mistrzostw Świata odbędą się w Moskwie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Zatrzymano trzy kolejne osoby w związku z reprywatyzacją w Warszawie. Potwierdza rzeczniczka prokuratury krajowej Ewa Bialik. Zatrzymane osoby to znany warszawski adwokat i były dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie Grzegorz M., była urzędniczka Ministerstwa Sprawiedliwości Mateusza K. oraz biznesmen znany ze skupowania roszczeń do warszawskich nieruchomości Janusz P. Według ustaleń TVP Info ostatnie zatrzymania mają związek ze sprawą działki Chmielna 70. Około 130 ekspertów z całego świata będzie debatować w Krakowie o wyzwaniach i zagrożeniach związanych z rozwojem cyfrowego świata. W stolicy Małopolski rozpoczyna się trzecie forum cyberbezpieczeństwa CyberSec. Potrwa 2 dni. Eksperci będą dyskutowali w ramach 4 bloków tematycznych. Państwo, obrona, przyszłość i biznes. Główne tematy to m.in. cyberzagrożenia dla demokracji, ale też bezpieczeństwo tzw. infrastruktury krytycznej. To elektrownie, lotniska czy duże przedsiębiorstwa niezbędne do funkcjonowania państwa. W forum CyberSec weźmie udział około 130 ekspertów. Przemówienia wygłoszą m.in. unijny komisarz do spraw bezpieczeństwa Sir Julian King, ambasador Sorin Ducaro, zastępca sekretarza generalnego NATO do spraw nowych wyzwań bezpieczeństwa, a także przedstawiciele polskiego rządu i eksperci publicznych i prywatnych korporacji. Forum CyberSec jest uważane za jedno z 5 najważniejszych tego typu wydarzeń w Europie. Między debatami zostanie podpisane pierwsze na świecie międzynarodowe porozumienie centrów innowacji w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Z Krakowa, Karol Surówka, Polskie Radio. Na nadzwyczajnej sesji ma się dziś zebrać Parlament Katalonii. Na niej premier lokalnego rządu mógłby ogłosić niepodległość. Zgromadzenie zostało jednak zakazane przez Trybunał Konstytucyjny. Carles Puigdemont mimo to wystąpi jutro na własną prośbę. Przed jednostronnym ogłoszeniem niepodległości ostrzegają go prawnicy, opozycja, a nawet były szef regionalnego rządu Arturo Mas. Zrobił to też premier Hiszpanii Mariano Rajoy. Rząd nie dopuści do ogłoszenia jakiejkolwiek deklaracji niepodległości. Hiszpania pozostanie Hiszpanią i to jeszcze na wiele lat. Tydzień temu w głosowaniu 90% jego uczestników opowiedziało się za odłączeniem Katalonii od Hiszpanii. MSW postanowiło, że dopóki w regionie nie zapanuje porządek, to będzie tam 10 tysięcy policjantów, których zadaniem było zamykanie lokali referendalnych. We włoskiej Ferrarze aresztowano brata nożownika, który 1 października na dworcu w Marsylii zasztyletował 2 młode kobiety. Mężczyzna jest podejrzany o współudział w ataku. 25-letni Anis Hanaki został aresztowany w sobotę na podstawie europejskiego nakazu aresztowania, ale poinformowano o tym dopiero wczoraj wieczorem. Francuscy śledczy podejrzewają, że to on zradykalizował brata i ma swój udział w zamachu w Marsylii, choć nie było go na miejscu. Szef włoskiej prokuratury do walki z terroryzmem, Franco Roberti, potwierdził związki Anisa z radykalizmem islamskim. Dziś włoska prokuratura ma podać więcej szczegółów na konferencji prasowej. Zamachowiec, zastrzelony przez policjantów w Marsylii, przez 6 lat mieszkał w Aprylii w środkowych Włoszech i był krótko żonaty z Włoszką. Kobieta mieszka obecnie w Tunezji. Powiedziała włoskim mediom, że Ahmed nie przejawiał zainteresowania religią, narkotyzował się i nadużywał alkoholu. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Michał Gąsiorowski, serwis sportowy. I powoli oswajamy się z tą myślą. Udało się. Jedziemy na Mundial w Rosji. Zwycięstwo 4-2 z Czarną Górą było ostatnim krokiem do tej wielkiej imprezy. Robert Lewandowski, jak to Robert, cieszy się z awansu, ale zdaje sobie sprawę, ile rzeczy trzeba jeszcze poprawić. Na pewno spełniliśmy marzenia, ciężko na to pracowaliśmy. Praktycznie od początku eliminacji zdawaliśmy sprawę, że trzeba w każdym meczu walczyć, wyszarpać te punkty. I tak naprawdę zremisowaliśmy jeden mecz, jeden przegraliśmy, więc to jest zdecydowanie lepszy wynik niż w poprzednich eliminacji. Ale też trzeba patrzeć, że jednak jest sporo jeszcze do poprawy. I to też pokazuje, że z jednej strony mamy potencjał, ale będziemy chcieli go wykorzystać jeszcze bardziej. A z drugiej strony wywalczyliśmy awans i teraz możemy się na pewno tym awansem cieszyć, że po tylu latach znowu jesteśmy na mistrzostwach świata. Zwycięstwo z Czarnogórą i pierwsze miejsce w grupie sprawiają, że w losowaniu grup trafimy do najlepszego, pierwszego koszyka. Wojciech Szczęsny nie przywiązuje jednak do tego wielkiej wagi. Fajnie, bo na pewno stawia nas ten pierwszy koszyk w lepszej sytuacji, ale też nie przywiązał do tego za dużej uwagi, bo prędzej czy później na mundialu trzeba będzie grać z najmocniejszymi i my chcemy się przygotować do gry z Brazylią, do gry z Niemcami i do gry z Hiszpanią. Czy to będzie w grupie, czy potem w fazie pucharowej, do której mam nadzieję, że awansujemy, nie robi to większej różnicy. Bo jeśli ustawiamy sobie za cel, że wyjdziemy z grupy, no to super, fajnie, że jesteśmy z pierwszego koszyka, ale ambicja jest na pewno większa. Oczywiście od razu pojawiły się pytania, z kim chcieliby zagrać. Kamil Grysicki migał się jak mógł, ale na stwierdzenie to powiedz, że z Brazylią i damy ci spokój, od razu się ożywił. O, właśnie, z Brazylią fajnie. Neymar, no, fajnie, fajnie. No, na pewno każdy piłkarz marzy grać z najlepszymi i to są mistrzostwa świata. Długa droga jeszcze do tych mistrzostw, jeszcze mecze sparingowe, mecze w klubach, forma wszystkich zawodników. Jedziemy do Rosji i tam będzie się działo. Losowanie grup 1 grudnia w Moskwie, Brazylia? Brzmi całkiem nieźle. A dziś o awans powalczą inni. W grupie D Serbia, Walia i Irlandia. Serbia ma o punkt więcej od Walii i o 2 od Irlandii. Zagra z Gruzją, a Walia z Irlandią. O, to będzie naprawdę niesamowity mecz. W grupie G awans zapewniła już sobie Hiszpania, a miejsce w barażach Włochy. A propos Włochów, to Andrea Pirlo zapowiedział zakończenie kariery w grudniu. Szalona sytuacja zrobiła się w grupie I. Szanse na awans mają ciągle prowadząca Islandia, która o 2 punkty wyprzedza Chorwację i Ukrainę i o 5 Turcję. Finlandia zmierzy się z Turcją, Islandia z Kosowem, a Ukraina z Chorwacją. Pochmurno i deszczowo, ale z większymi przejaśnieniami. Na krańcach północnych możliwe burze. Silny wiatr nad morzem i w górach. W Suwałkach 8 stopni, w Warszawie, Łodzi, Krakowie i Rzeszowie 10, w Szczecinie 13. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marzysz o laptopie Asus z procesorem Intel Core i3, grafiką 2 GB i dyskiem 1 TB za 2399 zł? Zapytaj o raty z odroczonym terminem spłaty. Sprawdź w regulaminie na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy? Z infekcjami. Z brakiem słońca i przygnębieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi. Powodem takiego samopoczucia może być brak witaminy D3. Jak sobie z tym radzić? Sięgając po Molekin D3 Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3, a w dodatku jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowit. Gdy małemu nos dokucza i spokojny sen wyklucza, Aromactiv żel pachnący, ulubieniec wszystkich brzdący. Smaruj żelem plecki, szyję, poczuj aromatów siłę. Żel rozgrzewa jak herbatka, dla każdego kilkulatka. Relaksuje, nos oczyści, bardzo wiele ma korzyści. Aromactiv zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactiv dostępny w aptekach, a dla najmłodszych żel Aromactiv Baby bez ograniczeń wiekowych. Wielka oferta produktów w stylu amerykańskim w Lidlu. Już teraz masło orzechowe 454 gramy, 7,99. 7,99. Pepsi 2 razy 2,5 litra, tylko 5,70. Lidl, co tydzień coś nowego. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które nie tylko wspomagają prawidłowe wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Kaśka, masz gumę do rzucia? Coś powinna mieć. A co to? Detusan? Na kaszę dla osób, które rzuciły palenie. Łatwiej rozstać się z fajkami niż z kaszlem palacza. Lekarz powiedział, żeby tego nie lekceważyć. I co, Detusan pomaga? A słyszałeś, żebym kasłała? Detusan łagodzi kaszel, suchość w jamie ustnej i odświeża oddech.

opakowanie zawiera 180 tabletek. Aflofarm. Ho, ho, ho, ho. A to co? Gwiazdka? Już? Co zaskoczyło Mikołaja? Wielka wyprzedaż w sklepach Euro. Sprawdź tysiące produktów w wyprzedaży w sklepach Euro i na euro.com.pl. Uwaga! Ostatnie sztuki! Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 9:30. Na audycję zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Megane z systemem Erling 2 zapewniającym dostęp do usług online. Na audycję zaprasza PZL Świdnik. Jedyny producent polskich śmigłowców. Informator ekonomiczny. Paweł Rachowicz, Dziennik Rzeczpospolita. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam państwa. I Wojciech Surmacz, kłaniam się. Panie redaktorze, dziennikarze Business Insider Polska dowiedzieli się i donieśli uprzejmie, że nasz kraj decyzją Trybunału Arbitrażowego będzie musiał wypłacić odszkodowanie na kwotę 760 milionów złotych Funduszowi Inwestycyjnemu ABLIS. Żądania funduszu były jeszcze większe, bo ten skarżył Polskę na około 2,1 miliarda złotych. Przypomnę, sprawa z 2014 roku. Fundusz ABLIS, były właściciel FM Banku BPP, został zmuszony, postawiony pod ścianą przez Komisję Nadzoru Finansowego do sprzedaży tego banku. KNF zarzucał funduszowi, że pewne nieprawidłowości w doborze zarządu i też miał jakieś wątpliwości co do kompetencji Rady Nadzorczej. Fundusz ABLIS zastosował się do tych wszystkich zastrzeżeń KNF-u, a mimo to został ubezwłasnowolniony de facto, no i poskarżył się do arbitrażu w Sztokholmie, a arbitraż w Sztokholmie powiedział nie. Tak nie wolno. Podobno sprawa jeszcze nie jest zakończona, bo to Ministerstwo Finansów się odwołuje, ale jakby wyrok za dalszą walkę, chociaż ponoć argumentów nie ma zbyt silnych. Sprawa zawsze jest bulwersująca, jeżeli to z naszych wspólnych pieniędzy mamy jakieś odszkodowania zapłacić. Tak. 760 bilionów i jeszcze do tego dochodzą odsetki 140 tysięcy złotych dziennie. Robią się z tego duże kwoty, już po tygodniu. Dniu dwóch, prawda? Zawsze też jest to kwestia taka, na ile nadzór państwowy może wkraczać w kompetencje, czy w ogóle w swobodę gospodarczą, prawda? Oczywiście, jeżeli ma to służyć ochronie konsumentów, zapobiegać zmowom rozmaitym, sztucznemu zawyżaniu cen, pewnie tak. Czy w tym przypadku tutaj nadzór finansowy nie poszedł za daleko? Właśnie Trybunał stwierdził, że tak. chyba za daleko. I znowu możemy przejść do jeszcze szerszej kwestii, czy nadzór finansowy w Polsce w ogóle dobrze działa. I to zarówno na poziomie państwowym, jak też na poziomie spółek publicznych. Bo nie od dzisiaj przecież wałkujemy temat i tu w tym studiu przed tym mikrofonem kompetencji rad nadzorczych w spółkach. Tutaj powiedzmy, że pozostawia to wiele do życzenia. Jeżeli spółki giełdowe, które dobrze płacą swoim członkom rad nadzorczych i nie są w stanie często znaleźć kompetentnych ludzi, to co dopiero na stanowiska państwowe, gdzie bywa trochę gorzej z tymi wynagrodzeniami. Wieść gminna niesie, że zmiany w nadzorze finansowym się szykują, oby jak najszybciej i oby w dobrym kierunku. To jest najważniejsze, bo to też ważne. Nowela wprowadzająca m.in. 25 lat więzienia za fałszowanie faktur VAT o wartości ponad 10 milionów złotych przynosi efekty. Dzięki niej i innym rozwiązaniom w tym obszarze organy ścigania mają narzędzia do skuteczniejszej walki ze zorganizowaną przestępczością, zorganizowaną przedsiębiorczością. Oj, do tego za chwilkę nawiążemy. Tak. Powiedział prokurator Jacek Motawski, oczywiście chodzi o zorganizowaną przestępczość. Tak, ten prokurator to sam też później przyznał już trochę ciszej, że tak naprawdę to lepsze wyniki w ściągalności podatków to efekt także wielu innych narzędzi, jakie zostały zastosowane. Sama kara tak drastyczna, może tam pełnić jakąś funkcję odstraszającą. Może tak, ale taki straszak może być broń obosieczna. Bo z jednej strony tych, którzy rzeczywiście coś tam kombinowali, może trochę powstrzymać przed takimi praktykami. Natomiast z drugiej strony uczciwi będą się liczyli z tym, że ta ręka fiskusa nie zawsze trafia tam, gdzie trzeba. I powiedzmy, że ci uczciwi też mogą na tym ucierpieć. Oni złożą deklarację tak, jak trzeba, dopełnią wszystkich swoich obowiązków, ale już w rachunku ciągnionym nie będzie to dobrze. Dlaczego? bo się będą wstrzymywali ze śmielszymi inwestycjami, prawda? I transakcjami jakimiś na większą skalę, bo będzie zawsze gdzieś tam z tyłu, że a fiskus się może przyczepić i może być 25 lat. No poza tym jakby przy tej samej okazji, bo to padło na takiej konferencji dotyczącej spraw podatkowych. Zgadza się. To inni wybitni znawcy tych spraw, no na przykład chylę czoła przed profesorem Brzezińskim, który powiedział, że no, kryminologia dowodzi od wielu lat, że po 6-8 latach pobytu w więzieniu następuje trwałe skrzywienie psychiki człowieka. A zatem, no, gdyby nawet on popełnił jakieś przestępstwo, później może jeszcze wyjść, być może może nawet robić uczciwy biznes jeszcze. Czyli ale te 25 sposób, lat zdecydowanie jak dużo. Jak go skrzywimy, no tak. Niedawno może 6, tak? No niedawno oglądałem Kieślowskiego krótki film o zabijaniu gdzieś, ojej, gdzie w pierwszej scenie, jednej z pierwszych scen młody adwokat grany przez Krzysztofa Globisza właśnie coś mówi o tym, że kara, odstraszająca rola kary to już od czasów Kaina i Abla nie bardzo działa. Narodowy Bank Polski poinformował, że zysk netto sektora bankowego w okresie od stycznia do sierpnia wyniósł 9,37 miliarda złotych. To spadek o 9,2% w stosunku do analogicznego okresu w ubiegłym roku. A ja tylko dodam, że w sumie ten spadek o 9,2% to jest taki spadek malejący, bo z miesiąca na miesiąc maleje. Jeszcze w czerwcu mieliśmy kilkanaście procent, jeśli dobrze pamiętam. W czerwcu około 10, w lipcu około 10, a teraz już 9,2, czyli nie jest najgorzej. No i chyba rentowność banków w Polsce to jest ciągle ten jakiś dwucyfrowy wynik, prawda? Tak. To wyniki nie są takie najgorsze, ale nie ma co się dziwić, że te zyski spadają. Wielu ludzi wycofało swoje oszczędności z banków, po prostu. To są to też doniesienia, z jakimi mamy do czynienia od paru ładnych miesięcy. Niskie oprocentowanie no sprawia, że trzymanie pieniędzy w tym banku jest niewiele bardziej opłacalne niż trzymanie zakopanych pod wierzbą w słoiczku. I tylko ja wiem, pod którą wierzbą, prawda? Te pieniądze oczywiście nie przepadły. One na pewno częściowo poszły na konsumpcję bieżącą. Na pewno... No i miejmy nadzieję, że na inne instrumenty. Na rynku nieruchomości tak, jest całkiem nieźle tak, ostatnio. Może w papiery wartościowe. Może giełda się ruszyła, tak. To w przyrodzie ani w biznesie nic nie ginie. Oczywiście, więc po prostu Polacy znaleźli nowe sposoby na przechowywanie swoich oszczędności, czy po prostu na ich spożytkowanie. I bardzo dobrze. Oczywiście. Zamiast kilkunastu loginów i różnie skonstruowanych haseł, Polak ma mieć tylko jeden. Uniwersalny, bezpieczny i indywidualny zestaw. Zapowiadana przez resort cyfryzacji rewolucja właśnie się ziszcza. Budowa krajowego węzła e-tożsamości została zakończona w tę sobotę w nocy, poinformowała minister Anna Streżyńska. W sumie przez dekadę pójdzie na ten cel nieco ponad 100 milionów złotych. Resort zapewnia jednak, że zmiany ułatwią życie ponad 30 milionom Polaków. Tu na pewno trzeba przyklasnąć ministerstwu i w ogóle poczynaniom w ciągu ostatnich kilku lat, że coraz więcej spraw można załatwić w urzędzie przez internet. Prawda? Nie wszyscy z tego korzystają, no zwłaszcza jeżeli do urzędu chodzą rzadko, mają go niedaleko, tak jak ja mam o jedną stację metra, urząd dzielnicy. Natomiast są tacy, co mają o 20 parę kilometrów, ale muszą tam dojechać i oni znacznie szybciej to załatwią przez komputer. Ale jak to pan powiedział przed wejściem do studia, że jednak wolę mieć kluczyk osobny do samochodu i do mieszkania. No to tak? Musimy właśnie trochę wskazać na takie ryzyko, bo o co tutaj chodzi? Chodzi o to, żeby za pomocą jednego i tego samego loginu załatwiać sprawy w urzędzie dotyczące dzieci, dotyczące emerytury, dotyczące działalności gospodarczej i tak dalej. To na pewno ogromne ułatwienie. No z tym, że jak jest jeden kluczyk do wielu różnych drzwi, to jak stracimy ten kluczyk w wyniku ataku hakerskiego na przykład, no to będzie gorzej. No, ja tam wolę ale nosić... pani minister tak... zapewnia, że to jest naprawdę dobrze strzeżony, zakodowany, z naprawdę mocnym logarytmem. Panie redaktorze, znowu zróbmy audycję trójkowo-filmową. Teraz wspomnę film Wabank. Ten technik, który zakładał u Kramera w banku tę instalację alarmową szwajcarską, twierdził, że jest absolutnie niezawodna, a jednak Kwinto i Duńczyk obeszli ten system. Jest już praktycznie przesądzone, że od sezonu letniego 2018 warszawskie lotnisko Chopina zostanie całkowicie zamknięte na noc. Będą tam mogły lądować tylko samoloty w trybie awaryjnym. Każdy rejs komercyjny, który zakończy się w godzinach 23:30, 5:30, będzie dla przewoźnika wyjątkowo drogi, wręcz nieopłacalny.

piątek stał się naszym świętem. Usiądźmy więc wieczorem sami. Przy sobie ładnie ubrani. Słyszałaś gdzieś już to samo, ja też to gdzieś z tyłu głowy mam. Lecz pozwól mi myśleć tego rana, że wpadłem na to sam. Grupa WW oczywiście, a po 10 rozmowa z Aleksandrą Boćkowską, autorką książki Księżyc z Peweksu o luksusie w PRL-u. Ale zanim cała rozmowa, to teraz mały jej fragment. Hasło proste, Peweks. Pamiętam, że kupowałam tam kasety do nagrywania, które i kupowałam tam dżinsy. Wiele osób mi opowiadało, że tam pachniało za granicą. W tym Peweksie były mydełka bardzo popularnych marek teraz. Papierosy. No, rzeczy też zupełnie zwyczajne. Były też polskie rzeczy. Były też, można było przez Peweks, nie wiem, zamówić pomarańcze. Znalazłam ostatnio taki informator handlowy Peweksu z przełomu lat 70. i 80. I tam można zamawiać kosze prezentowe, w których są między innymi cytrusy. I jest zaznaczenie takie, że jeśli się zamawia cytrusy, to nie można zamawiać opłatka. A we wszystkich innych koszach może być opłatek. Że cytrusy można zamawiać przez cały rok, oprócz lipca i sierpnia, więc w ogóle jakiś przedziwny regulamin. W każdym razie wynika z tego informatora handlowego, że było tam bardzo dużo również polskich rzeczy, które były deficytowe, w związku z tym też je sprzedawano przez Peweks. I samochód można było kupić, glazurę, jakieś materiały budowlane. A w 87 roku pojawił się tam papier toaletowy. Kosztował 70 centów. No i podobno generał Jaruzelski naprawdę się wtedy wściekł. I jak spojrzałam na daty, to jest taka zbieżność dat, że z grubsza 2 lata później zaczął się okrągły stół. Więc to już było takie dno, że jeśli chodzi o zarządzanie gospodarką. Jump was rocking, going round and round. Oh, baby, with a crazy sound. And you never stop rocking till the moon went down. You know it sounds so sweet. I gotta take me a chance. Rose out of my seat. You know I had to dance. Started moving my feet. Oh, clapping my hands. But they kept on. We'll be right back. case is packed. When the police knocked, both doors flew back. Boom! Kept on rocking, going round and round. Oh, baby, I had a crazy sound. And they never stopped rocking. Around and Around. Utwór nie bez związku z książką, o której będziemy mówić po godzinie 10, a do tej zostało jeszcze nieco ponad 7 minut. Sometimes I wish I had, baby.